سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی رادیو البرز. برنامه امروز شنبه 15 اسفند 1388 خورشیدی برابر با 6 مارس 2010 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنیم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما می رسونم. شنبه ها از ساعت 8 تا 12 و 30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و برنامه رادیو البرز رو شما میتونید از طریق فیسبوک رادیو البرز گوش کنید. به علت مشکلات فنی فعلا ایران اینفو دات دیکو در دسترس نیست. امیدواریم در آینده نزدیک مشکلات فنی برطرف بشه و دوباره ایران اینفو دات دیکو در اختیار علاقمندان قرار بگیره. توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان شد. اعتراض محافل هنری و شخصیت‌های سیاسی به ادامه بازداشت کارگردان معروف جعفر پناهی. واکنش دفتر تحکیم وحدت به صدور حکم اعدام امین ولیان دانشجوی زندانی. جایزه صلح سازمان ملل برای رامین جهان بگلو. دستگیری 7 نفر از جمله خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ایتالیا به ظن قاچاق اسلحه. 177 دانشمند اتمی درباره نقض حقوق بشر در ایران بیانیه صادر کردند. یورش گارد ضد شورش به بند زندانیان سیاسی در ارومیه، اعتراض به تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های ایران، درخواست تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی و اعتراض شدید وزیر خارجه آلمان به سرکوب مردم ایران. همونطوری که به آگاهی شما رسوندم، برنامه بامدادی امروز شنبه رادیو البرز از ساعت 8 تا 12:30 است. از ساعت 10:30 گزارش های ویژه‌ای داریم در رابطه با سالروز 43 سالروز در گذشت مصدق، که جمهوری اسلامی این مراسم رو نگذاشت برگزار بشه. در رابطه با 8 مارس روز جهانی زن، داستان انقلاب رو خواهیم شنید و موسیقی های لارزاری یا مردمی که رادیو فردا گزارشی داره در رابطه با ترانه های آغاسی و سوسن، کنسرت گروه بانوان مهر در اروپا از جمله آهوس گزارش ویژه‌ای است از رادیو فردا که برای شما پخش میکنم، بهمن قبادی کارگردان معروف سینمای ایران در مورد بازداشت جعفر پناهی با صدای دوچه ولت صحبت خواهد کرد، و اطلاعیهایی در رابطه با جشن نوروز و کنسرت مهربانو خواهیم داشت. در طول برنامه به آگاهی شما خواهم رسوند، اما قبل از همه اینا توجه شما را به ترانه نوروز با صدای شکیلا از آلبوم مژده آزادی پخش خواهم کرد.

جسم و جانتون در این روزهای بسیار خوب از شادی و سلامتی پر باشه. امروز هم هوا بسیار سرده، قراره که 12 درجه زیر صفر باشه. زمستانه و با امید این که شما همه چیز زندگی رو سبز ببینید، مانند عشقی که در زمستان میتواند گرمی بخش شما باشد. شعری که براتون خوندم زمستان نام داره، از دفتر شعرم بود، تقدیم به شمایی که با عشق زندگی میکنید. بله، وقتی فصل بهار و نوروز میشه، زنان بیشتر از مردان در تدارک بهتری برای یه روز باشکوه هستند. پدر خانواده به اتفاق مادر دست در دست یه روز بیادماندنی رو برای نوروز و هر بهاری در خانواده به وجود میارن. یاد اون روزا به خیر. نقش زنان در زندگی ما ایرانیان به عنوان مادر، دختر، خواهر یا دوست کمی پررنگتر است. دوشنبه 8 مارس روز زن، برای همین شهر آرهوس 7 خانم نوازنده و خواننده رو در چنین روزی در موزیکوست برنامه دارد. در زمانی که موزیک در کشورمون برای زنان ممنوعست، با امیدی که به استقبال شایسته تری از این بانوان به عمل بیاد و با حضور خودمون نشون بدیم که ما در چه لحظه ای از تاریخ داریم زندگی میکنیم. روز دوشنبه ساعت 7 در موزیکوست گروه مهربانو، ما از همینجا خدمتشون خوش آمد عرض میکنیم و برای این کار، این موسیقی فرهنگی دور اروپا، آرزوی موفقیت رو داریم. اگر به صفحات تاریخ کشورمون نگاه کنیم، از نقش زنان دلیر، مبارز ایرانی در تحولات سازنده سرزمین ما که شایستگی خودشون رو نشان دادن قدردانی نشده است. اما همه ما حضور شفاف زنان را در همه جا که تلاش کردن تا افق روشنتری پیدا کنن دیدیم. منظور زنان بزرگ است، چون کارهای بزرگ به دست انسانهای بزرگ صورت میگیرد. ما زنان نباید با آنچه که داریم افتخار کنیم قانع باشیم، باید قدم درست و با پایداری در خودمون در جهت کردار درست پیش بریم. تا زمانی که ما زنان موقعیت خودمون رو نشناسیم، تقلیدهای نادرست ما را برباد می‌دهد. با این تقلیدها نمی‌توانیم در صدد آبادانی باشیم، چه جامعه و چه جامعه کوچک، یعنی خانواده. ما مرد ستیز نیستیم، مبارزه هم برای ضد مردان نیست. ما داریم برای زنان ستم دیده که ستمگر آنان برخی مردان هستند تلاش میکنیم، وگرنه همین مردان و زنان میتوانند در کنار هم سعادتمند، خوشبخت باشند و هستند. بررسی که محققان کردن نشون میده از زمانی که مالکیت خصوصی در جامعه برقرار شد، زنان مورد ستم اجتماعی قرار گرفتند. شاید ایده اونو به یک گروه پیوند دادن، اما زنی که فاقد مالکیت خصوصی است، زن به وابستگی اقتصادی و شرایط اجتماعی سامان میدهد. در جامعه امروز زنان مورد توجه محققان طبقه های اجتماعی قرار دارند. بعضیا این توجه رو دارن که نتیجه تولید و سرمایه‌داری ستم بر زن است. شاید ما فکر کنیم که جنبش زنان بی نتیجه مونده، ولی اینطور نیست. زنان همیشه در صحنه برای گرفتن حق خود بودند. در نخستین دوران نخستینی که زن با گله های گاو مبادله می شد، در پدرسالاری مردان ثروت زنان رو جزوی از ثروت و دارایی خودشون می دونستن. این برمی گردد به دوران مزدکیان. به محضی که تک همسری به وجود اومد، زنی برای شوهرش محبوب بود که نه زیباییش و نه سلامتیش، بلکه هرچی بیشتر برای مرد ثروت جمع کند. بعد نوبت به خانواده رسید و بسته ها، یعنی خانواده ها، زندگی را برای طرفین می ساختند. نگرش مردان به دورانی دیگر رسید که زنان طبقه ستم دیدند. نگرش مردان به دوران دیگر رسید که زنان رو طبقه ستم دیده می دانستند. پس این مردان طبقه ستمگرا را به وجود آوردند. این دوران سپری شد. حق انتخاب، حق کار، حق فرزند داشتن، این دشمن ستیزی ستم را از بین نمی برد. اما تنها راه آن است که با برابری کسب آزادی زنان با آن چه هست با تلاش به اون برسیم. اشتباه نکنیم که کسب آزادی برای زندگی بهتر، وگرنه ما شاهد مردانی هستیم که سخت کوش هستن، با سخت زندگی کمر آنها را خم کرده است. این کسب آزادی برای این که از بار مسئولیت آنها هم کم کنیم. کسب آزادی برای جلوگیری از سنگسار، حق زنان بعد از جدایی و مرگ شریک زندگی. ما شاهد هستیم که بعد از 50 یا 60 سال زندگی مشترک زنان 1/8 دارایی همسرشان را میبرند و بعد از آن فرزندان نااهل با مادر چه میکنند. ما میخواهیم حق زنان محترم شمرده شود. نوروز این خجسته جشن ایرانیان در راست، روز 8 مارس روز زن بر همه شما مبارک باشد. درود بر مردانی که همیشه حامی و یار شما زنان بودند. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بره هر یاری را دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری را دست نگارش. بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهترین سال زندگی شما در رویا ببینید، برنامه ریزی کنید، جان ببخشید. دبی فورد، برگردان مهدی قرشداغی. جا دارد که از آقای مهدی قرشداغی که به نظر من ارزنده ترین کتاب ها رو ترجمه می کنند تشکری داشته باشم. همه ساله در تمام دنیا اغلب ما در مراسم سال نو شرکت می کنیم. آیین عید، مراسم سال نو صرفا برای این نیست که با عزیزانمون دور هم جمع بشیم، بخوریم و بنوشیم و پایکوبی کنیم. برای اینم نیستش که به گذشته خودمون فکر کنیم یا آنچه در زندگی خودمون داریم سپاسگزار باشیم. سنت سال نو در اصل برای آن است که تصمیم بگیریم تغییر کنیم. برای این است که به خودمون قول بدیم کار جدیدی میکنیم. متواضع باشیم، خواه قول بدهیم، تعهد بدهیم که شرایط مالی خود رو بهبود ببخشیم یا رابطه‌مون رو با دیگران بهتر کنیم یا به وضع ظاهر خودمون برسیم یا در شغلمون تغییراتی به وجود بیاریم. همه ما هدف مشترکی رو جستجو می‌کنیم، زندگی تازه‌ای رو شروع می‌کنیم، می‌خوایم سال آتی ما بهتر از سال گذشته باشد. چه اتفاقی می افتد؟ چرا به این سرعت قول و قرارهایی که گذاشتیم یادمون می رود؟ چرا اکثر ما نمی توانیم به هدف دلخواه خودمون برسیم؟ چرا هنوز یک ماه نگذشته قول و قرارها رو فراموش می کنیم؟ آیا به این دلیله که آنچه را که یک ماه قبل می خواستیم دیگر نمی خواهیم؟ آیا هدفهای ما تغییر کردند؟ آیا تسلیم شدیم و از خواستهای خود دست برداشتیم؟ شاید دلیل موفق نبودن ما این است که برنامه هامونو اجرا نمی کنیم و از ابزار لازم برای موفقیت استفاده نمی کنیم. اما اگر قرار باشد امسال مثل سال گذشته نباشد، اگر قرار باشد تمام ایام سال را جدید را طوری زندگی کنیم که بدون به توجه به هر اتفاقی که بیافتد امسال بهترین سال زندگی ما خواهد بود، اگر به این نتیجه برسیم که برای رسیدن به بهترین سال زندگی باید همه چیز در کنترل اختیار ما باشد، کاری که میتونیم بکنیم به اون شکل بدیم، اونو خلق کنیم، به آن میرسیم. چه میشود؟ اون موقع متوجه میشیم که انتخاب به راستی با ماست. اما اگر تصمیم بگیریم بهترین سال زندگی ما باشد، به موفقیت های بیرونی بستگی ندارد، به شما بستگی دارد، به تنهایی شمایی که آرزو کردید به آن برسید. بسیاری مردم آرزو میکنن که آرزو از در برسد. آیا فردایی که از آن حرف میزنیم تا کنون فرا رسیده؟ رویا رو کنار بگذاریم. حالا اینکه بهترین سال زندگی شما همین جا همین حالاست. هرگز فراموش نکنیم که این ما هستیم که امکان انتخاب داریم. ما می توانیم امسال را یک سال، یک ماه، یک لحظه از بهترین سالهای زندگی خودمون داشته باشیم. خلاصه یه جوری شروع کنیم، از روز اول پاییز یا از روز اول تولدمون یا از سال جدید یا هر روزی که فکر میکنیم موقعش رسیده است. زندگی حق مسلم ماست. اگر از زندگی معمولی یک نواخت خسته شدید و نمیتوانید یک سال دیگر مانند سال گذشته تحمل نمایید، از شما دعوت میکنیم قول بدهید که با اراده قوی، ما که در انتظار بهترین سال زندگیمون هستیم، به ما بپیوندید. ما بهترین سال زندگی را رقم میزنیم و با تغییراتی که قرار بود به وجود بیاریم میخواییم در این تغییرات دوستانی رو دور خودمون جمع کنیم. آیا شما میتوانید دوست ما باشید؟ خوش اومدید به گروه ما. میخواییم امسال بهترین سال زندگیمون باشد. به همون اندازه‌ای که ثبت لحظات برای ایجاد بهترین سال زندگی شما اهمیت دارد، روزای فراموش نشدنی فراهم کردن لحظه‌های خوب، ساعت‌های موفقیت آمیز در زندگی تنها کاری است که باید انجام بدیم. اول باید از خودمون بپرسیم اگر امسال آخر زندگی ما، آخرین سال ما بر کره زمین باشد، به همین شکل زندگی که داریم می‌خواهیم ادامه بدهیم؟ دوست دارید با وجود این که می‌دونیم آخر سال ماست یا نه می‌خواهیم یه جوری دیگه زندگی کنیم؟ اغلب ما به زندگی، به همه چیز فکر می‌کنیم جز به این فکر نمی‌کنیم که ما در این سرایاره طول عمر محدودی داریم. مرگ را انکار می‌کنیم، ترجیح می‌دهیم مثل همیشه فکر کنیم ما عمر جاودانی و تمام نشدنی داریم. فکر می‌کنیم به سفر برویم، بریم ساحل دریا قدم بزنیم. آیا کارهایی که امروز و فردا نمی‌توانیم انجام بدهیم بگذاریم برای آینده، روزهای آینده که ممکن است هرگز از راه نرسد؟ لحظه هایی بوده که همیشه از موقع صبح تا که از خواب بیدار میشیم تا شبی که میخواییم بخوابیم به اون فکر میکنیم. ازدواج، فارغ التحصیل، اولین دیدار عشقی. اکثر ما امروز فراموش میکنیم که منتظر فردا هستیم. بیاییم زندگی 5 ساله خود رو ارزیابی کنیم. بیاد پدر مادری باشیم که دور هم جمع میشدیم، از صحبت آنها لذت میبردیم، فقط در خاطر ما باقی مونده. احساسی که امروز با آنها داریم یه جور قدرشناسی است و یادآوری اون روزهای فراموش نشدنی. اغلب ما در صحبتامون میگیم سال آینده به سفر میریم. سال آینده این ما هستیم که میتوانیم روزهای فراموش نشدنی را به وجود بیاوریم تا به عنوان بهترین سال زندگی داشته باشیم. یکی از لذتهای بزرگ زندگی این است که اونایی که دوست داریم یک کاری براشون انجام بدیم. یک روز با یک خاطره، لحظه به یاد ماندنی از اونایی که دوست داریم، همه اونایی که دوست داریم کمک بخوایم که به شما، به من کمک کنن در تدارک یک کار به یاد ماندنی باشیم. وقتی کسی را دوست دارید در آغوشش میگیرید، او در آغوش شما گریه میکند. این لحظه برای او به یاد ماندنی است و برای شما جاودانه است. این جاودانگی همیشه با شماست. هارلوید ویتمن میگوید از خود نپرسید دنیا به چه احتیاج دارد، بپرسید چیست که شما را زنده می کند. زیرا آنچه دنیا به آن احتیاج دارد مردمان زنده و پرنشاط است. آنچه شما احتیاج دارید زندگی در کنار این مردمان زنده و پرنشاط است. امید زندگی بهتر در سال جدید. Delete! دلت ز غم آزاد دلت دلیر و شادی ببخشا توی که شاد دلت ز غم آزاد دلت دلیر و شادی ببخشا به شادی دگران دلت پیوست جوان همه روز تو نوروز به شادی دگران دلت پیوست جوان همه روز تو اولی ساقیان دکتر روانشناس در امریکا مطلبی کوتاهی دارن که فکر میکنم میارزه که آدم گوش کنه تا به یه آرامشی در این روزایی که کار زیاد میکنیم برسه. برخی از عزیزان زندگی رو اینگونه میبینن که دنیای لذت و شادی است و هیچ مشکل و سختی را نباید تجربه کرد. جالب اینجاست که از هر فرهنگ و مذهب و طبقه اجتماعی که به دنیا بیاییم باید بدونیم قبل از ورود خودمون به دنیا مشکلات رو تجربه میکنیم. وقتی در شکم مادر هستیم مادر سعی میکند تمام احتیاجات ما را بدون زحمتی برای ما فراهم کند، درجه بدن، اکسیژن کافی، غذا و غیره. وقتی چشم ما به دنیا باز می شود کسانی که در اطراف ما هستند سعی و تلاش می کنند که احتیاج ما رو برآورده کنند. گریه ما نخستین عکس العملی است که احتیاجات ما برآورده می شود. اینجاست خوشبخت زندگی می کنیم چون دیگران احتیاجات ما رو برآورده می کنند. تا زمانی که زمین وجود دارد انسان هم عمر می کند. انسان به خاطر تغییر تدریجی و سیر تکاملی انسان یکی از موجوداتی است که با تغییرات به وجود میاد و تعدادش هم بیشتر میشود. میبینیم که دایناسورها نتونستن این تغییرات رو تحمل کنن و از بین رفتن. انسان به خاطر خصوصیات انسانیش خوشبختی را ندیده میگیرد و در دنیای تخیلی نگران و نالان زندگی میکند. انسان بدبخت آنی که در دنیای تخیلی زندگی می کند توقع خود را بالا می برد، فکر می کند که دنیای کنونی محل بزم و عیش و نوش و لذت است، در صورت که هیچ کس در دنیا اینطوری دنیا را تجربه نکرده است. حتی پولدارترین انسان روی زمین مشکلات فراوانی در زندگی خیش تجربه می کند. انسان باید یاد بگیرد که چگونه از این مشکلات برای پیشرفت و زیباییش استفاده نماید. نگاه کنیم چگونه طبیعت پیشامدهای ناگوار را به زیبایی تبدیل می کند. مثلا در جای کوی آتش فشان محیط را ویران می کند. بعد از مدتی آن ویرانه تبدیل به باغی با درختان تازه، گلهای تازه و زیباتر از قبل می شود. در مکانی که زلزله می آید و جان انسانهای بیگناه را می گیرد می بینیم که همون محل آسیب دیده طبیعت زیباتری به دنیا تحویل می دهد. طبیعت همیشه در راه زیباتر کردن است. طبیعت زمین رو آماده کرده تا بقای از تا برای بقای خود از ویرانی آبادانی بسازد. طبیعت همیشه در راه زیباتر کردن است. طبیعت زمین را آماده کرده تا برای بقای خود از ویرانی آبادانی بسازد. انسان هم بخشی از آفرینش است. باید یاد بگیرد امید را از دست ندهد. همیشه در راه زیبایی بهتر بودن کوشش نماید. وقتی طبیعت بعد از ویرانی دوباره زیبا می شود، چرا ما بعد از این همه مشکلاتی که در زندگی تجربه کردیم به دنبال زیبایی، بهبودی و رشد و پیشرفت بهتر نرویم؟ از حوادث ناگوار باید به زندگی خودمون معنا بدهیم تا دیگرانم از این معنا استفاده کنند، با امید معنا دادن به این زندگی و روزهای بهتر از امروز. بله، امیدواریم که شما هم توی کار خونه خسته نشده باشید. این هفته هم نوبت سبزی کردنه، روز 8 مارس روز زنم بر شما مبارک باشه. امیدوارم که یه هفته مونده به عید کاراتون تموم شده باشه که بتونید در جشن نوروزی 19 مارس جشن رادیو شرکت کنید که ما منتظر شما هستیم. دو مطلب درباره زن دارم که خدمتون میخونم. مادر ترزا که نام اصلیش اگنیس است، در 26 آگوست 1910 به دنیا آمد. خانوادش از تبار آلبانی بودند. در 12 سالگی گرایش عجیبی به مذهب و کمک به مردم در خود احساس کرد. در 18 سالگی خونه پدری رو ترک کرد و با یک گروهی به نام لورتو که راهبه های ایرلندی بودند پیوست. برای کمک به مردم فقیر و کودکان فقیر و مریض با تعدادی دختر به هند سفر کرد. در 1931 تا 1948 در مدرسه مربی به طور رایگان به تدریس پرداخت. بعد از مدتی مدرسه رو رها کرد، به فقرای زیر صفر کمک کرد. او یکی از بزرگترین خدمتگزاران جامعه بشریت است که به او لقب سنت دادند. او هرگز ازدواج نکرد، اما تمام بچه های نیازمند و فقیر جهان فرزندان او بودند. در 5 سپتامبر 1997 شمع وجود و پربها پر افتخارش خاموش شد. در 87 سالگی به درود حیات گفت، اما سخنانی از اون مونده که اندیشه والای اوست. یک، مردم جهان اغلب غیر منطقی و غیر معقول و خودمحور هستند. با این همه آنها رو ببخش. دو، اگر مهربانی کنی تو را متهم به نیات خودپسندانه می کنند. با این همه تو مهربانی کن. سه، اگر موفق شوی عده‌ای دوستان دروغین و دشمنان واقعی خواهی یافت. با این حال سعی کن که موفق شوی. چهار، اگر صادق و بی پرده باشی ممکن است به تو کلک بزنن. با این همه صادق و بی پرده باش. پنج، آنچرا که سالها با زحمت ساخته ای ممکن است یک شبه ویرانش کنن. با این همه تو بساز. شیش، اگر آرامش و شادی را پیدا کنی به تو حسادت میکنن. با این همه تو شاد باش. هفت، مردم اغلب کارهای خوبی را که امروز میکنی فردا فراموش میکنن. با این همه تو خوبی کن. هشت، بهترین ها را به دنیا میدهی اما بازم توقع دارن، میگوین کافی نیست. با این همه تو بهترین ها را بده. در نهایت میبینی آنچه هست بین تو و خداوند است، نه بین تو و مردم. در نهایت میبینی آنچه که هست بین تو و خداوند است، نه بین تو و مردم. بله، مطلب دومم راجع به رانندگی کردن زنان در عربستان است. شرایطی برای رانندگی زنان در عربستان گذاشتن. مجلس شورای عربستان شرایط خاصی برای زنان گذاشته که یک، زن باید حداقل 30 سال داشته باشد تا بتواند رانندگی کند. دو، پدر یا شوهرش با رانندگی او رسما موافقت کنند. سه، گرفتن گواهینامه از مرکز آموزش مخصوص زنان. چهار، لباس زن راننده باید بدون هیچ گونه زینت باشد. پنج، اجازه رانندگی زنان فقط شامل نواحی داخل شهر، در بیرون حتی روستای حومه شهر اعتبار ندارد مگر یکی از محارم همراهش باشد، منظور پدر و شوهر یا برادر یا فرزندش. شش، زنان تنها روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 صبح تا 8 شب اجازه رانندگی دارند. روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 12 تا 8 شب. زن باید همراه خود تلفن داشته باشد تا در مواقع ضروری از اون استفاده کند. تماس با مرکز رانندگی زنان هنگام بروز هر گونه مزاحمت یا خرابی اتومبیل، پرداخت مبلغ مشخصی به مرکز رانندگی زنان جهت هزینه تعمیرات و گواهینامه، جرایم متخلفان، کسانی که با راننده زن صحبت کنند حداقل یک ماه به حبس محکوم می شوند. 2 کسانی که در مرکز زنان در تحریک زنان راننده و اذیت آنها از قبیل خارج کردن از جاده اقدام نمایند به 12 ماه حبس و جریمه مالی محکوم می شوند. کسانی که راه را به رانندگان زن ببندند به حبس 1 روز همراه با جریمه مالی محکوم می شوند. جریمه راننده، جرایم راننده در صورت هر گونه عمل مخالف با آداب و سنن از سوی راننده زن، بار اول 6 ماه توقیف گواهینامه با جریمه 500 تا 1000 ریال، تعهدی مبنی بر عدم تکرار اون، اطلاع رسمی زن از طریق هیئت امر به معروف و نهی از منکر. انقدر گواهینامه گرفتن در عربستان سعودی سخته که ترجیح میدیم همون با پای پیاده بریم که بهتره. بهار اومد و عید، به جای دشمنی و گل به دست هم دادیم. اگه از هم دل خورید یا زم کینه دارید، بس کنید عید اومده روی هم رو ببخورید. دست بدیم به دست حقا، نباشیم دم بدم، دعا کنیم سال دیگه تو خونه باشیم دور هم. بیگیه مدیدن شهرهای شمالی و تهرونه، شهر شیراز و یزد و تبریز، آبادان و اصفهان کرمونه، همه ایرونه، همه ایرونه، همه ایرونه. به جای دشمنی و گل به دست هم دادیم، اگه از هم دل خورید یاد هم کینه دارید بس کنید ایر اومده روی هم رو ببینید دست بدیم به دست حقا نباشین دم بدم دعا کنیم سال دیگه تو خونه باشیم دور هم بیگی ما دیدن ایرونه شهرهای شمالی و تهرونه شهر شیراز و یزد تبریز آبادان و اصفهان چرونه همه ایرونه همه ایرونه همه ایرونه بار دیگه خدمت شما عزیزان همیشه همراهی برنامه رادیو البرز عرض سلام و صبح بخیر دارم. قبل از اینکه خبرهای ایران رو به آگاهی شما برسونم توجه شما رو به چند اطلاعی جلب میکنم. مغازه‌ای به مساحت 50 متر مربع همراه با انبار، دفتر کار و تولید دستشویی واقع در مرکز شهر آهوس قابل واگذاری است. شما میتونید برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 28 40 85 46 میتونید اطلاعات لازم رو کسب کنید. روز دوشنبه در سالن موزیک هوست آهوس گروه موسیقی بانوان ایرانی کنسرت خواهند داشت ساعت 7:30 بعد از ظهر که ساعت 19:30 موسیقی اجرا خواهد شد. شما میتونید نیم ساعت جلوتر به موزیک هوست مراجعه بکنید. محل فروش بلیط هم موزیک هوست هست با قیمت 195 کرون. شما برای خرید بلیط حتما میتونید از امروز یا ساعتی قبل از برگزاری کنسرت به موزیک هوست مراجعه کنید و بلیط رو خریداری کنید. اما اطلاع بعدی در رابطه با برگزاری جشن نوروز خود ما هست که روز جمعه 19 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس برگزار میشه. جشن باشکوه نوروز امسال همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص آذری، رقص عربی، موزیک دیجی و برنامه های متنوع دیگر. حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص آذری، رقص عربی و موزیک دیجی آریا و برنامه‌های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به فروش میرسه. همونطوری که گفتم زمان جمعه 19 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس. ورودی 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. تلفن برای اطلاعات بیشتر 27 58 22 12. محل فروش بلیط فروشگاه‌های ایرانی هست که یادآوری می‌کنم که وجه نقد همراه داشته باشید برای خرید بلیط از فروشگاه ایرانی، با دنگ کارت و یا کارت‌های اعتباری دیگر قابل قبول نیست. حتما هموطنان رعایت بکنن که پول نقد داشته باشن که دنگ کارت قابل قبول نیست. برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیوی البرز است. شما میتونید از طریق تلفن 27 58 22 12 و یا از طریق ایمیل radioalborz@hotmail.com اطلاعات لازم رو در مورد جشن نوروز امسال کسب کنید. بعد از شنیدن آهنگی توجه شما را به خبرهای ایران و گزارش‌های مربوط به آن جلب می‌کنم. خوش میگذره فدای اون چه شد بشم قیدی من یادت نره یه لحظه خندیده رو تو از همه چی مشنگ تره اون لحظه یه تحبیر سن قیدی من یادت نره قیدی من یادت نره موسه من یادت نره پرناس من یادت نره قیدی من یادت نره قیدی من یادت نره موسه من یادت نره پرناس من یادت نره قیدی من یادت نره قیدی من یادت نره توجه شما را به خبرهایی در مورد ایران جلب می‌کنم. در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، فرانسه و بریتانیا خواستار اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی شدند. چین و روسیه ضمن رد تحریم‌های جدید از جمهوری اسلامی خواستند که به غنی‌سازی اورانیوم در خارج از کشور گردن بگذارد. در پی توزیع پیشنویس قطعنامه‌ای برای برقراری تحریم‌های مؤثر علیه جمهوری اسلامی، تلاش کشورهای غربی در این راستا فزونی گرفته است. خانم رایس سفیر آمریکا روز پنجشنبه در سازمان ملل متحد از کشورهای عضو در شورای امنیت خواست که گام‌های دیگری را در قبال ایران در نظر بگیرند. بدین ترتیب سفیر آمریکا بار دیگر به زبان دیپلماتیک خواستار تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران شد. نمایندگان بریتانیا و فرانسه از خواست آمریکا پشتیبانی کردند. سفیر آمریکا در این نشست بار دیگر به تعهدات ایران در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد و همزمان خودداری جمهوری اسلامی از همکاری با جامعه بین‌المللی را یادآور شد. خانم رایس تأثیر قطعنامه‌های شورای امنیت را در گروی اجرای دقیق آنها دانست. نماینده بریتانیا در شورای امنیت نیز از تحریم‌های هوشمند و تأثیرگذار بر جمهوری اسلامی حمایت کرد و خواستار اتحاد عمل جامعه جهانی در برابر تهران شد. نماینده بریتانیا تحریم‌هایی را هوشمند دانست که امکان تأثیرگذاری بر سیاست‌های تهران را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر روسیه و چین همزمان با درخواست نمایندگان آمریکا، فرانسه و بریتانیا مبنی بر اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کردند. در این نشست سفیر روسیه در سازمان ملل تأکید کرد که باید از طریق مذاکرات برای اختلافات اتمی راه حلی یافت. وی گفت ما معتقدیم که امکان مذاکره هنوز وجود دارد. از سوی دیگر معاون سفیر چین در شورای امنیت از تمام طرف‌های درگیر خواست تلاش‌های خود را افزایش داده تا امکان تهیه سوخت برای راکتور اتمی تهران فراهم شود. نماینده چین همچنین از ایران خواست که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. معاون وزیر خارجه آمریکا در دیداری با وزیر امور خارجه ژاپن درباره برنامه اتمی ایران به گفتگو پرداختند. به گفته معاون وزیر خارجه آمریکا، نقش ژاپن در مناقشه اتمی با ایران بسیار مهم است. این دیپلمات ارشد آمریکایی گفت ژاپن در این زمینه نقش تعیین کننده داشته و مدافعی نیرومند برای جلوگیری از گسترش سلاح اتمی در جهان به شمار می آید. کشورهای غربی بیم آن دارند که جمهوری اسلامی ایران در پس برنامه اتمی خود در صدد دستیابی به جنگ افزارهای هسته‌ای است. معاون وزیر خارجه آمریکا از ژاپن خواست که در تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران از کشورهای غربی حمایت کند. وی تصریح کرد که ژاپن تأثیر قابل توجهی بر ایران داشته و از سخنان وزیر خارجه ژاپن در دیدار با علی لاریجانی قدردانی کرد. ژاپن در ماه آینده ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده خواهد گرفت و کشورهای غربی خانه هماهنگی سیاسی با متحدان خود در شورای امنیت هستند. وزیر امور خارجه آلمان در سخنرانی در برابر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم کرد. او گفت که شورای حقوق بشر نمیتواند پایه‌ای ترین حقوق مردم ایران را نادیده بگیرد. وزیر خارجه آلمان ضمن تأیید بر وظیفه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد دفاع از آزادی عقیده گفت سرکوب خونین تظاهرات، سلب حق آزادی بیان و نقض غیرقابل تحمل سایر حقوق پایه‌ای مردم ایران چیزی نیست که شورای حقوق بشر سازمان ملل بتواند و بخواهد آن را نادیده بگیرد. رهبر حزب دموکرات آزاد آلمان ضمن اعلام این نکته که دولت آلمان روند امور ایران در ماه‌های اخیر را با دقت دنبال می‌کند افزود مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، زنان، فعالان سندیکایی، اقلیت‌های مذهبی و شهروندان عادی ایران فقط خواستار حقوقی هستند که قانون اساسی کشورشان برایشان تضمین کرده است. این انسان‌ها باید بدانند که آلمان محکم در کنار آنها ایستاده است. ایران کشوری بود که وزیر خارجه آلمان در نشست شورای حقوق بشر با ذکر نام از آن یاد کرد. خبرگزاری آلمان نوشت دولت در تهران پس از انتخابات جنجال آفرین ژوئن 2009 علیه مخالفان خود با خشونت وارد عمل شد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر ایران را به سرکوب مخالفان و اقلیت‌ها متهم کرد. وزیر خارجه آلمان در نشست شورای حقوق بشر خواستار رعایت آزادی مذهب در سراسر جهان شد و گفت هر انسانی باید بتواند با عقیده‌ای که فکر می‌کند حقیقت است زندگی کند. همچنین تغییر مذهب باید بدون هیچ محدودیتی مجاز باشد. وی از شورای حقوق بشر خواست که برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در هر کشور یک ناظر ویژه معرفی کند. بقیده وزیر خارجه آلمان تعیین چنین ناظرانی بر اعتبار شورای حقوق بشر می افزاید و اقداماتش را ثمر بخشتر می کند. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در ادامه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر می شود و او به شدت از این وضع نگران است. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل که گزارش وضعیت حقوق بشر در سال 2009 میلادی را به این شورا ارائه می داد به سرکوب معترضان در ایران اشاره کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه همزمان با انتشار گزارش سالانه حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخنرانی می‌کرد گفت با نمایندگان جمهوری اسلامی درباره وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور گفتگو کرده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت من همچنان نگران وضعیت حقوق بشر در ایران هستم. وی افزود مخالفان در ایران سرکوب می شوند و معترضان، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران به طور خودسرانه بازداشت می شوند. وی گفت افراد زیادی به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات پرسش برانگیز ایران محاکمه شده و به مجازات‌های سنگین از جمله اعدام محکوم شدند. یک داستان بلندپایه مبارزه با تروریسم در ایتالیا روز چهارشنبه اعلام کرد که پلیس این کشور دو ایرانی از جمله یک خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی و پنج ایتالیایی را به زن قاچاق سلاح به ایران دستگیر کرده است. پلیس ایتالیا همچنین میگوید دو ایرانی دیگر را در ارتباط با این پرونده تعقیب میکند، اما میگوید این افراد هم‌اکنون در ایران و در خارج از دسترس هستند. به گفته مقامات ایتالیایی هدف این گروه که تاریخ فعالیت آن به حداقل سال 2007 میلادی میرسد ارسال سلاح به از کشورهای سالس از جمله امارات متحده عربی و رومانی به ایران بوده است. بازداشت‌های روز چهارشنبه حاصل چندین ماه تحقیقات مأموران ایتالیایی بوده است و مقام‌های سوئیسی نیز در بخشی از آن شرکت داشتند. داستان ایتالیایی در کنفرانس خبری در شهر میلان گفت این تحقیقاتی با اهمیت قابل توجه است زیرا به کل جامعه بین المللی مربوط می شود. بنابه گزارش آژانس فرانس پرس یکی از پلیس مالی ایتالیا که بخشی از این عملیات را هدایت کرده است گفت که عملیات مانع صادرات مقادیر زیادی گلوله ضد تانک و مواد منفجره به ایران شد. وی گفت که دو ایرانی دستگیر شده برای دولت جمهوری اسلامی کار می کردن. به گفته او حمید معصومی نژاد 51 ساله که با کارت خبرنگاری در روم کار می کرد و همایون بختیاری 47 ساله دستگیر شدند. مقامات ایتالیایی ایرانی های بازداشت شده را یا تحت تعقیب را جاسوس توصیف کردند. به گفته مقامی ایتالیا، یکی از ایتالیایی دستگیر شده یک وکیل بود که در جریان عملیات تحقیق به ایران سفر کرده و با افسران عالی رتبه ارتش جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرده است. سایر ایتالیایی‌های دستگیر شده تاجر و رؤسای شرکت‌های صادراتی، وارداتی و ارتباطی توصیف شدند. پلیس بیش از 20 محل در بیش از 10 استان ایتالیا را در این عملیات جستجو کردند. لازم به یادآوری است که ایتالیا بزرگترین متحد تجاری در اتحادیه اروپا محسوب می شود، خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش می باشد. جزئیات بیشتری از شبکه قاچاق تسلیحاتی رژیم تهران توسط پلیس ایتالیا و ارتباط آن با نیروی قدس سپاه پاسداران منتشر شد. بنا به گزارش تلویزیون صدای آمریکا، یکی از دستگیر شدگان به نام حمید معصومی نژاد متهم به جاسوسی و همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. داستان کل ایتالیا گفت از کنترل 8 ماهه ایمیل ها و پیامک های تلفنی و همچنین تلفن ثابت و تلفن همراه این دو نفر و برخی از مخاطبین آنها چنین برمی آمد که این دو ایرانی دستگیر شده، به خصوص معصومی نژاد خبرنگار رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، با نهادهای امنیتی در ایران ارتباط داشتند. ریاست این باند قاچاق با فردی به نام الکساندر برنو و دوست دخترش بوده است. الکساندر یکی از کارمندان سابق شرکت برتا، از مهمترین کارخانه‌های تولید اسلحه در ایتالیا است. این اسلحه می توانستند از سوی جمهوری اسلامی در اختیار گروه‌های خرابکار قرار بگیرند. علاوه بر این اسلحه ها 200 دوربین لیزری برای دید شبانه از طریق رومانی قرار بود به دبی و از آنجا رهایی ایران بشود. 100 دوربین مشابه نیز در فرودگاه لندن ضبط شد. یکی دیگر از افراد دستگیر شده را که در ماه‌های گذشته چند بار به ایران سفر کرده و با مسئولین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چند بار ملاقات داشته است. برخی از این مسئولین به سپاه قدس سپاه پاسداران وابسته بودند. رامین جهان بگلو، پژوهشگر و اندیشمند ایرانی، شامگاه سه‌شنبه گذشته جایزه صلح سال 2009 را در بارسلون اسپانیا دریافت کرد. جایزه صلح از سوی انجمنی وابسته به سازمان ملل به افراد یا نهادهایی داده می شود که در چارچوب اهداف این سازمان بین المللی در راه تقویت صلح، رعایت حقوق بشر و پیشرفت تفاهم فرهنگی میان ملت ها تلاش کرده باشد. در سند جایزه گفته می شود رامین جهان بگلو فیلسوف عدم خشونت است که با تلاش‌های خستگی ناپذیر خود هم در عرصه اندیشه و هم نظر و هم در عمل سیاسی به گسترش صلح و آشتی جویی یاری رسانده است. جهان بگلو در سخنرانی تشکر خود که به زبان انگلیسی ایراد کرد، اظهار داشت که از دوران جوانی با خشونت مخالف بوده و به صلح و آشتی در حل کشمکش‌ها معتقد بوده است. او گفت که در این زمینه همواره از نظریات ضد خشونت گاندی و مارتین لوتر کینگ الهام گرفته است. آقای جهان بگلو هنگام دریافت جایزه صلح سازمان ملل در خانه آسیا در بارسلون جایزه خود را از آن مردم ایران دانست که به گفته او اعتراضات مسالمت آمیز خود را در قالب جنبش مدنی پیش میبرند. او گفت: من اینجا صدای مردمی هستم که در ایران بی صدا اعتراض میکنند. جایزه صلح از سال 1980 میلادی هر سال به یک شخصیت یا یک نهاد فعال در امر حقوق بشر داده می شود. امسال 30 دوره این جایزه بود. پیش از این نلسون مندلا، گورباچوف، اولاف پالمه، نخست وزیر سابق سوئد و دیگران جایزه را دریافت کردند. جهان بگلو در فرانسه و کانادا در رشته‌های فلسفه و علوم سیاسی تحصیل کرده است. رامین جهان بگلو چند سالی در ایران در زمینه کارهای فرهنگی و دانشگاهی فعال بود. او در چارچوب مرکز تحقیقات فرهنگی به تلاش‌های در جهت گسترش فرهنگ مدنی و فلسفه تحمل و مداراجویی دست زد. جهان بگلو در بهار سال 1385 خورشیدی هنگام ترک تهران در فرودگاه دستگیر شد و بیش از 4 در زندان گذراند. جهان بگلو در حال حاضر عضو هیئت علمی شعبه علوم سیاسی در دانشگاه تورنتو کانادا است. از جهان بگلو بیش از 20 جلد کتاب به زبانهای خارجی منتشر شده که برخی از آنها به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. و 77 تن از دانشمندان اتمی آلمان طی صدور بیانیه نقض مستمر حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و تأکید کردند به نظر ما یکی از مهمترین مقاصد دولت جمهوری اسلامی ایران در بیانات رسمی پیرامون برنامه هسته‌ای منحرف ساختن افکار عمومی جهان از نقض مستمر حقوق بشر در ایران می باشد. بنابر گزارش شبکه جنبش راه سبز جرس، این دانشمندان هسته‌ای و انرژی اتمی ضمن محکومیت موارد متعدد نقض فزاینده حقوق بشر به ویژه سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری و شکنجه دادگاه‌های نمایشی و آزار زندانیان، خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی و آزادی مطبوعات و انتخابات آزاد شدند. دانشمندان آلمانی که بخش اعظم آنها اساتید دانشگاه‌های آلمان می‌باشند، همچنین خاطرنشان نمودند که ما به تحولات مسالمت‌آمیز اجتماعی معتقدیم و با توجه به رویدادهای اخیر ایران می‌خواهیم که نقض حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد مستند شده و پایان یابد. محافل هنری جهان به ادامه بازداشت جعفر پناهی اعتراض میکنند. مقامات جمهوری اسلامی اعضای خانواده و برخی از همکاران او را آزاد کردند، اما پناهی به همراه دو همکار خود همچنان در زندان اوین به سر میبرد. جشنواره سینمایی بین المللی کن در اطلاعی که روز جمعه 5 مارس منتشر کرد به ادامه بازداشت جعفر پناهی سینماگر ایرانی از سوی مقامات جمهوری اسلامی اعتراض کرد و آزادی بی قید و شرط او را خواستار شد. جشنواره در اطلاعیه خود گفته است: ما همواره از هنرمندانی حمایت می‌کنیم که در شرایط سیاسی دشوار کار می‌کنند و آزادی هنری و حرفه‌ای آنها در خطر قرار دارد. مدیریت جشنواره سینمایی کن یادآور شده که فیلم‌های سینماگر 49 ساله ایرانی تاکنون 2 در این جشنواره به نمایش درآمده و مورد تقدیر قرار گرفته است. پیش از این وزیر فرهنگ فرانسه و همچنین انجمن نویسندگان و فیلمسازان فرانسه به بازداشت جعفر پناهی، همکاران و دوستان او اعتراض کرده خواهان آزادی فوری آنها شده بود. در روزهای گذشته بسیاری از محافل هنری و سیاسی غربی به بازداشت جعفر پناهی و همکاران او اعتراض کردند. شامگاه چهارشنبه 3 مارس اعضای خانواده و همکاران این فیلمساز که به همراه او دستگیر شده بودند آزاد شدند، اما خود پناهی به همراه 2 از همکارانش همچنان در بند هستند. وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه خواستار آزادی فوری جعفر پناهی شد و گفت: از دولت ایران می‌خواهیم به تعهدات بین‌المللی خود برای حفاظت از حقوق مدنی و سیاسی شهروندانش پایبند باشد. پیش از این جشنواره سینمایی بین المللی برلین به بازداشت جعفر پناهی اعتراض کرده است. مدیر جشنواره برلین گفت: ما از اینکه کارگردانی که برنده جوایز متعدد بین المللی بوده به خاطر کار خود به عنوان یک هنرمند بازداشت شده نگران و متاسف هستیم. فیلم آفساید به کارگردانی جعفر پناهی در سال 2006 میلادی جایزه خرس نقره‌ای را از جشنواره فیلم برلین برنده شد. جعفر پناهی قرار بود در ماه فوریه امسال در 60 دوره جشنواره سینمای برلین حضور یابد، اما مقامات جمهوری اسلامی روز 27 بهمن از خروج او از کشور جلوگیری کردند. در روزهای گذشته بسیاری از هنرمندان و سینماگران غربی به ادامه بازداشت جعفر پناهی اعتراض کردند. جعفر پناهی که از جنبش اعتراضی مردم ایران حمایت می‌کند، شامگاه دوشنبه 10 اسفند به همراه 18 نفر از اعضای خانواده و دوستانی که در خانه او بودند، شامگاه دوشنبه در تهران بازداشت شدند. درباره علت بازداشت این سینماگر اخبار زد و نقیزی منتشر شده است. تا چند لحظه دیگر گفتگوی بهمن قبادی سینماگر ایرانی درباره بازداشت جعفر پناهی با رادیوی دوچه وله گفتگو کرده است که این گفتگو را برای شما پخش خواهم کرد. جعفر پناهی به اتهام اون چیزی که ساختن فیلم علیه نظام عنوان شده بازداشت شدند. در سینمای بعد از انقلاب آیا چنین چیزی سابقه داشته؟ این اولین باره، ولی از یک زاویه دیگه اگه به این موضوع نگاه کنیم به نظر من اتفاق خاصی نیفتاده. الان فقط شکل لوکیشن فرق کرده، یعنی ایشونو از یک زندان بزرگتری بردن در یک زندان کوچکتر. آقای جعفر فناهی نزدیک 5-6 سال الان مثل یک زندانی باش برخورد شده. با اکثر هنرمندا فقط فیلمسازا نیستن، در همه شاخه‌های هنری مثل یک محکوم به زندان دارن باش رفتار میکنن و الان این آقا رو جابجا کردن، اومدن یه دو هنرمند رو در یک زندان تقریبا با یه حیات بزرگتر بردن در یک زندان با یه حیات کوچیکتر. ایران داره تبدیل میشه به یک بازداشتگاه برای اکثر هنرمندا و الان تبدیل شده. به نظر من یه گستاخی بزرگ رژیم مثل همه گستاخی که تا الان کرده، جز کارهایی که اصلا بدون پلان، بدون انگار هیچ نقشه برای این ندارن و دارن کارهایی میکنن که بگن ما متفاوت تر از جهان هستیم. آقای قبادی، آقای پناهی اخیراً به خصوص بعد از انتخابات به طور علنی از جنبش مردمی ایران حمایت کردند و حتی در جشنواره مونترال کانادا که عضو هیئت داوران بودن، خودشون و تمامی اعضای هیئت داوران با شال سبز روی صحنه اومدن. فکر میکنید بازداشت ایشون چقدر به این فعالیت‌های اخیرشون ربط داشته باشه و چقدر به فعالیت‌های سینماییشون میتونه مربوط باشه؟ ببینید، حداقل چیزی که یک آرتیست حداقل آزادی که داره که بتونه آنچه که بهش اعتقاد داره میره بیرون نشون بده، نه شعاری داده نه چیزی، استفاده از یک شال سبز، این چیز خطرناکی نیست برای یک رژیم. من الان به خود سیستم و ساختار نظام دارم شک کامل میکنم. یعنی اگه بنیان یک رژیم به خاطر اینه که یک آرتیستش، یک هنرمندش یک شال سبز بگردن بندازه و اون آدم رو الان تبدیل بکنن به یک زندانی، واقعا باید به پایه‌های اون حکومت شک کرد. در یک نگاه ظاهری کاملا فردیه، ولی برای ما همه ایرانی ها در بیرون، برای ما ها یک گستاخی نسبت به همه ایرانی ها، یک بی آبرویی هست که برای ما فقط مونده. یعنی آبروریزی سرزمینی که آبروریزیش برای مردمش میمونه. یعنی دارم شرم میکنم الان میرم بیرون به عنوان ایرانی خودم رو معرفی میکنم. تمام اینم اضافه میشه به همه پرونده‌های منفی که این نظام داره. مگه میشه یک هنرمند رو، یک آدم فریسته رو بذاری توی زندان؟ یک آدم یک طیف بزرگی هست. آقای قبادی، آقای پناهی اکثر فیلم هاشون اجازه اکران داخلی نگرفتن، ولی خب در جشنواره ها با استقبال روبرو شدن، اما ایشون همچنان بر ماندن در ایران اصرار کردن. فکر میکنید ممکنه علت بازداشتشون این باشه، به این موضوع ربط داشته باشه که فیلمایی رو که توی ایران بهش اجازه نمیدادن ایشون میبردن در جشنواره های خارجی نمایش میدادن؟ ببین، من میتونم اینجوری به شما جواب بدم. 8-9 سال پیش من فکر کنم 3 یا 4 بار، نه نزدیک 4-5 بار، یه جایی هست در خیابون بلوار آفریقا به نام دیوار سنگی، توی فرودگاه ما رو میگرفتن، میگفتن برای اداره گذرنامه بیه توضیح بدی. اداره گذرنامه نبود و ما میرفتیم اونجا، وزارت اطلاعات بودیم وابسته به سپاه یا وزارت اطلاعات مستقل یا وزارت اطلاعاتی که وابسته به نیروی انتظامی بود. نمیدونم اینها بعضی وقتا با ادب به شما میفهمونن که چمدونتو بردارید از این مملکت برید. قطعا شرایطی به وجود آوردن که خیلی از هنرمندان، نه نخبگان فرهنگی علمی، تو همه شاخه ها الان اکثر این آدم ها یه جوری بیرون رانده شدن، هیچ کسی حاضر نیست جا بذاره. یکی مثل آقا جعفر پناهی به نظر من محکمتر از خیلی از ماها بوده که وایساده و خواسته کار کنه و 5 سال الان این آدم کار نکرده و من نگرانش بودم که چجوری این حس فیلمسازیش، این استعداد فیلمسازیش خفه نشده باشه که الان اومده با یه دوربین کوچیک مجبورش کردن که تو خود یه فیلم بسازه. این حداقل چیزی که تو میتونی به فیلمساز بدی. من یه مثال برای شما بزنم. یک فیلمساز امریکایی هست به نام مایکل مور، تمام اخبار این آقا توی را پخش میشه. اینقدر اون سیستم بیشرمانه داره برخورد میکنه، میگه که آقای مایکل مور در مثلا وقتی جایزش رو گرفته به بوش و به سیستمش فوش میده. خب تو داری اینو میگی، پس چرا خودت اینو نمیپذیری که یک آرتیست این فوش هم که نداده به رئیس حکومت، به سیستم هم که فوش نداده و یک رنگ سبز اومده خودش نشون بده بگه ما معترضم به سیستم، کلام دهن باز نکرده بود که این وضعیت براش به وجود بیاد. دردناک خانم، این داستانی که از اون سرزمین داره میاد به هر حال دل همه ما ایرانی ها رو داره به درد میاره. و فکر میکنید آینده فیلمسازی در ایران با این وضعیت چگونه خواهد شد؟ اون سیستم باید آینده برای سینما خودش درست بکنه. الان اونجا همه حرکت فردیه، یعنی هر کسی خواسته خودش یه جور مثلا بنیاد فارابی باشه و بتونه حرکتی بکنه در راستای به اوج و تعالی رسوندن فرهنگ کشورمون و یک تصویر درستی از فرهنگمون در بیرون از ایران داشته باشیم. متاسفانه سیستم اون مسیر رو قبول نداره. یعنی فیلتر بوده، دیوار درست کرده و بچه‌ای که موفق بودن در بیرون فقط اینا از این دیوارها سوراخ‌هایی پیدا کردن، دیوارهایی رو شکوندن که بتونن باز اون نحسه اون حرکت دچار ایست نشه. و فیلمسازی الان تو ایران به نظر خفقان مطلقه. دو سه ماه پیش دیگه قانونی بحث کردن که هر کدوم از عوامل سینما، آدمایی که کارهای تخصصی میکنن مثل صدا بردار، فیلم بردار، ادیتور، اینا اگه با پروژه‌ای کار بکنن که بدون مجوز هستن تنبیه میشن. چند تا از این آقایون افراطگرا گفتن اینا رو با شلاق بزنید. این قانون بس شده الان تو وزارت ارشاد. این فکر میکنم یکی از اون عکس العملی که اینا نشون دادن، یعنی میخوان جلوی سینمایی رو بگیرن که سینمای به نام سینمای زیرزمینی شکل گرفته به اون حد اقل چیزی که آرتیست ایرانی خواسته. این فقط در مورد سینما نیست، یادمون نره 90-95% از هنر اصیل و درست ایرانی هنرهای زیرزمینیه تو تمام عرصه‌ها. و الان متاسفانه همه آثار هنری خاک شدن. جعفر فنایی پیدا شد اونجا که بخواد آقا یه فیلم کوچیک ویدئویی تو خونش بسازه با چند تا بازیگر، این جرم نیست. یک سیستم مریضی اونجاست که به نظر اون سیستم باید خوش درست کنه. فکر میکنه آدم های بیمار رو میخواد سالم کنن، ولی یه عده بیمار داره آدم های سالم رو بیمار میکنن. مشکل اون سیستم اینه. بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسم جانماز ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستون و سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. شادی شکستن قلک پول، وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد، بوی اسکناس تا نخورده دای کتاب، با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. فکر قاشق زدن یه دختر چادر سیاه، شوق یک خیز بلند از روی بطه‌های نور، برق کفش جفت شده تو گنجه ها، با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. عشق یک ستاره ساختن با دلک، ترس ناتمام گذاشتن جریمه های عید مدرسه، بوی گل محمدی که خوش شده لایه کتاب با اینا زمستون رو سر میکنم با اینا خستگی مدر میکنم بوی باغچه بوی حوض عطر خوب نظری شب جمعه پی فانوس توی کوچه گم شدن توی جوی لاجوردی هوس یه آب تنی با اینا زندگیمو سر میکنم با اینا خستگیمو در میکنم با اینا زمستونو سر میکنم با اینا خستگیمو در میکنم جمهوری اسلامی ایران مراسم 43 سال روز درگذشت مراسم دکتر محمد مصدق مانی برگزاری شد. توجه شما را به گزارش از رادیو فردا در این زمینه جلب کنم. ایرانیان اسفند یادآور نام محمد مصدق است. 14 اسفند به خاطر سالگرد درگذشت او در سال 1346 و 29 اسفند به خاطر ملی شدن نفت توسط او در سال 1329. اما حکایت قبر محمد مصدق نیز حکایت غریبی است. او خود نمی‌خواست در قلعه احمدآباد دفن شود و حالا که به جبر حکومت شاه در آنجا دفن شده، حکومت جمهوری اسلامی نیز مانع برگزاری مراسم سالگرد او در این محل می‌شود. گزارش‌های رسیده از تهران هاکیز فرمانداری نظر آباد که آرامگاه محمد مصدق در محدوده حاکمیتی آن قرار دارد، علی‌رغم مذاکرات مفصل اعضای هیئت امنای قلعه احمدآباد با آنها، از دادن مجوز برای برگزاری مراسم سالگرد درگذشت محمد مصدق خودداری کرده است. حسین شاه حسینی از اعضای هیئت امنای قلعه احمدآباد و مزار محمد مصدق وضعیت روز 14 اسفند در اطراف مزار محمد مصدق را چنین شرح می‌دهد. سالگرد رسمی برگزار نشد، محتمل دی رفته باشن ولی معلوم نیست آیا کسانی رفتن، ولی در قلعه چیزی وارد قلعه نشده بوده، به هیچ وجه نبود. در داخل قلعه که ما اطلاع داریم، داخل قلعه کسی وارد نشده بود که بره سر قبر. و دیشب ساعت 12 شب به بعد تقریبا منطقه رو اگر کسانی آیا اوزهاو میکردن یه خود دقت عمل میکردن. امروز صبح هم اطراف قلعه کسانی نمیذارن آماده شد بکنه و از نزدیک های سر قلعه خیابان احمدآباد از اونجا راه ها رو بسته بودن و ماشین هایی که میخواستن اون دهات پایی کار داشتن اونا میرفتن دیگه اگر کسانی بیمادن برشون میگردن. مقامات فرمانداری نظرآباد و استانداری تهران گفتند که به دلایل حفاظتی و احتمال سوء استفاده برخی از این مراسم نمیتوانند چنین مجوزی را صادر کنند. حسین شاه حسینی جزئیات این مذاکرات ناموفق با مقامات فرمانداری و استانداری را چنین شرح میدهد. دلیلی که می آوردن استدلال بر این بود که که خود من در اون جلسه استدلالی هم بودن که آقا عده فرصت طلب هستن و این فرصت علاوه بر این امروز این نماز جمعه است، یک روز جمعه است، که البته ما پاسخ دادیم که آقا سالهای قبل هم میشد نماز جمعه ولی مسئله پیش نمیامد، این دلیل بر نماز جمعه. عده یه مطری در شهر هستن، اینها ایجاد تشنج میکنن، میان از فرصت ها استفاده میکنن و تحریک میکنن، خود به خود که زد و خورد بشه و در زد و خوردها اونا خودشون کنار میکنن، مردم سر مردم بر علیه هم میشورنن و ایجاد ناامنی میشه. ولی دیشب ساعت 7 بعد از ظهر آقازاده نوه مرحوم دکتر مصدق که تا گل و شیرنی و بساطی برده همه اینها رو در آمگاه گذاشته بود و آقایون هم گفتن خب در باز باش هر کسی آمد، ولی عدی نشد از طرف هیئت امنام برگزار نشد. همون آگهی که دیروز کرده بودن، چون هیئت امنام جز همین مردم بودن دیگه، اونا نمیتونستن جدا از او کاری دیگه بکنن، چون به اونا هم توی تاکید شده بود که دخالتی در این امور نداشته باشه. سال از همان ابتدا مجوزی نیز برای برگزاری مراسم صادر نشده است. حسین شاحسینی تفاوت محدودیت ها و موانع امسال با سالهای گذشته را چنین توضیح میدهد. چون سالهای گذشته اصلا خیلی آزادانه به ما میگفتن بسیار خوب گویندگان چون هر چیزی هست بیایید و شما برنامه‌تون اجرا بکنید، ولی امسال اصلا گفتن به هیچ وجه مردون نمیشه که هیچ برنامه‌ای در اینجا اجرا بشه به دلیل که ایجاد ناامنی میشه. به هر حال به نظر میرسد جز دوران محدودی در اوایل پیروزی انقلاب سال 57، نتیجه در هر دو حاکمیت، هم در زمان شاه و هم در زمان حاکمیت جمهوری اسلامی، یکسان بوده است. هم شاه از عواقب سیاسی و اجتماعی برگزاری مراسم درگذشت محمد مصدق نگران بود و هم حاکمیت کنونی در جمهوری اسلامی. در پی انفجار خودروی بمب‌گذاری شده که صبح امروز در شهر نجف روی داد، بیش از 50 نفر کشته و مجروح شدند. بنابر گزارش واحد مرکزی خبر، در این انفجار که در یک پارکینگ خودرو در شهر قدیمی نجف روی داد، 3 نفر از جمله 2 ایرانی کشته و بیش از 50 نفر دیگر از جمله 37 ایرانی دیگر مجروح شدند. منابع بیمارستانی اعلام کردند که جراحات اکثر زخمی ها سطحی است و پس از انجام مراحل درمانی مرخص خواهند شد. یکی از مجروحان ایرانی این حادثه گفت این کاروان شامل 45 زائر از مشهد و سرخس بوده است و به صورت آزاد به عراق اعزام شدند. اما دیگر خلاصه خبرها در رابطه با ایران، یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید که طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها اصلا امکان پذیر نیست و این طرح توهین به دانشگاهیان ایران است. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی آزادی هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان را خواستار شد که به دنبال حوادث پس از انتخابات بازداشت و روانه زندان اوین شد. دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه‌ای به صدور حکم اعدام یک دانشجوی ایرانی اعتراض کرد. صدور حکم اعدام برای دانشجوی 20 ساله دانشگاه دامغان با واکنش تند و اعتراض آمیز دفتر تحکیم وحدت از تشکل‌های دانشجوی منتقد ایران روبرو شده است. این تشکل دانشجویی نسبت به عواقب اجرای این حکم هشدار داده است. در ادامه هجوم‌های گسترده و روزافزون به منازل شهروندان بهایی، 6 خانه دیگر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد جستجو قرار گرفته است. در روزهای 11 و 12 اسفند ماه منازل ایقان شهیدی در کرمانشاه، سمان نورانی در شیراز، صبحانی در ساری، حسام میساقی، نوید خانجانی، سپر عاطفی در اصفهان با حملات شدید مأموران اطلاعات مواجه گردید. در این میان ایقان شهیدی، نوید خانجانی و سما نورانی نیز دستگیر شدند و از آنجا که حسام میساقی، سپر عاطفی و سبحانی در منزل حضور نداشتند، قادر به بازداشت این سه نفر نشدند. در تداوم برخورد با فعالان جامعه مدنی، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به طور سازمان یافته توسط نیروهای امنیتی مورد هجوم بی سابقه قرار گرفتند. و آخرین خبر ما در رابطه با یورش گارد ضد شورش به بند زندانیان سیاسی در زندان ارومیه است. نیروهای گارد ویژه در زندان ارومیه با یورش به بند 12 سه زندانی را مورد ضرب و شتم قرار داده و به سلول انفرادی منتقل کردند. نیروهای گارد ویژه زندان ارومیه با یورش به بند 12 این زندان سه زندانی به نامهای سزایی بامان، علی حسین اندی و احمد سلیمان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس به سلول انفرادی منتقل کردند. Thank you. میدان خاله هم نره یاری هم بره کشکی تو دره بیشی خبر بدی دونه نمانره شاهی گلگم فدی یاره کمانره بایی تون گلی بخاره بهار جو خلی بیاره نهی کام نکو جشتن دلی بجاره دوزه عید دوزم علنی کی بخت خوبه دوزه عید دوزم وکی نکی بخت خوبه جشن باشکوه نوروز امسال روز جمعه 19 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس برگزار میشه، البته از جانب گروه فرهنگی و رادیوی البرز. جشن باشکوه امسال همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص آذری، رقص عربی، موزیک دیجی آریا و برنامه‌های متنوع دیگر. ورودی 100 کرون است، زیر 12 سال 50 کرون. برای تهیه بلیت میتونید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بکنید. یادآوری میکنیم که پول نقد برای خرید بلیت همراه داشته باشید. برای خرید بلیت با دنگ کارت و یا کارت‌های اعتباری دیگر قابل قبول نیست. زمان جمعه 19 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس. تلفن برای اطلاعات بیشتر 27 58 22 12. روز دوشنبه کنسرت موسیقی سنتی در شهر آهوس در موزیک هوس آهوس برگزار میشه که توسط گروه بانوان مر که هم اکنون در اروپا به سر میبرند اجرای این برنامه رو به عهده خواهند داشت. در رابطه با گروه موسیقی مر یا مربانو، رادیو فردا گزارشی رو داره که تا چند لحظه دیگر تقدیم حضورتون خواهم کرد. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا. داستانه نوروز 89 گروه بانوان مهر پا به اروپا گذاشته تا در 5 کشور این قاره، بلژیک، آلمان، دانمارک، سوئد و اسپانیا 11 کنسرت برپا کند. گروهی که 6 بانوی جوان در آن عضویت دارند. پریچهر خواجه که 32 سال دارد، سرپرست، آهنگساز و نوازنده ساز قانون در گروه بانوان مهر است و کلام این گروه در دست مهربانوست. آثاره شکارچی در این گروه زنانه کمانچه، گلنوش صالحی تار، گوهرناز مسائلی تنبک و بالاخره مژگان عبدالفتحی دف می نوازند. در گزارش ویژه این بار رادیو فردا، اگرچه همه این هنرمندان جوان با سازهای خود حضور دارند و نغمه پردازی می کنند، ولی در این میان تنها 2 تن از آنها به عنوان نمایندگان گروه بانوان مهر از هدفها و رسالت این گروه موسیقی به ما می گویند. گروهی که 4 سال است در تهران شکل گرفته، ولی به خاطر ممنوعیت صدای زن تا کنون کنسرتی در داخل ایران برپا نکرده. اگرچه این گروه مجاز است و می تواند تنها برای زنان و بانوان در داخل ایران برنامه اجرا کند. میهمانان گزارش ویژه این بار رادیو فردا، پریچهر خواجه، سرپرست و آهنگساز و مهربانو، خواننده گروه بانوان مهرند. پریچهر خواجه، سرپرست و آهنگساز گروه بانوان مهر، 32 سال دارد و از 10 سالگی وارد دنیای موسیقی ایرانی شده. ساز قانون را در هنرستان موسیقی دختران در تهران فرا گرفته و از این هنرستان هم با رتبه اول فارغ التحصیل شده. پریچهر خواجه رشته آهنگسازی را در دانشگاه هنر تا درجه کارشناسی ارشد دنبال کرده و همینک در همین دانشگاه تدریس هم می کند. 4 سال از گروه بانوان مهر را بنیان گذاشته و در آغاز این گزارش ویژه رادیو فردا حال و هوای حاکم بر کنسرت های اروپایی گروه مهر را متأثر از اوضاع کنونی ایران دانسته. هنرمند متأثر از جامعه هست و هنرمند در اجتماع پرورش پیدا میکنه. کنسرت ما این دفعه هم بی تأثیر از رخدادها و رویدادهایی که در کشورمون هست نیست. البته ما سعی کردیم یه فضای کاملا هنری به وجود بیاریم، اما هنری که متأثر از اجتماع هست. کلام کنسرت‌های اروپایی گروه بانوان مهر در دست خواننده جوان مهربانوست. او نیز از حال و هوای اشعار ترانه‌ها و آوازها اینطور به رادیو فردا گفته است. اشعاری که من انتخاب کردم متأثر از حال هوای الان ایران هستش. هم از شاعران کلاسیک مثل حافظ شیرازی، مولانا شعر داریم و هم از شاعران معاصر مثل آقای ابتهاج. پیاممون مثل همیشه همون پیام صلح و دوستی هستش، ولی خب ما هم مثل همه ایرانی‌ها تحت تاثیر این جریانات هستیم. هنرمند همیشه به عنوان نماینده مردمه، میتونه که احساسات مردم رو بیان بکنه. سعی کردم که تو اشعارم بتونم این حس امروز ایران رو بیان بکنم. میتونم یه بیت از آقای سایه که توی آواز 4گاه منی رو میخونم که اسم شعر هست بهار غم انگیز. فکر میکنم فقط مطلع اولش کافی باشه. بهار آمد گل و نسرین نیاورد، نسیمی بوی فروردین نیاورد. پرستو آمد و از گل خبر نیست، چرا گل با پرستو هم سفر نیست. و الی آخر. در گشت اروپایی گروه بانوان مهر قطعات سازی و آوازی جاری است که بخشی از آنها ساخته پریچهر خواجه سرپرست و آهنگساز گروه است و بخشی از آن هم قطعاتی است متعلق به پیشکسوتان موسیقی اما با تنظیمی تازه و نو. من در خانواده بزرگ شدم که به سنت ها خیلی پایبند و علاقمندم، بنابراین توی انتخاب رپرتوار برنامه سعی کردم که ضمن احترام به پیشینیان و قدما سعی کنم کارهای جدیدی رو هم ارائه بدم. بنابراین ما کارامون در دستگاه ماهور و 4گاه هست که بخشیش از قدما هست اما با تنظیم کاملا جدیدتر و تنظیم خود من، و بعضی از کارها هم برای گروه مهر متولد شدن. ممکنه بگین که چند قطعه از خود شماست؟ 6 قطعه از خود من هست توی این 2 پارت. یه چند تا قطعه قدیمی هم کنار اینا گذاشتیم به خاطر اینکه مردم با اون خاطراتشون هم باشن و کارهای جدید رو هم معرفی بکنن. کنسرت های اروپایی این بار گروه بانوان مهر علاوه بر قطعات آهنگین سازی چند قطعه آواز و تصنیف هم به وسیله خواننده گروه مهربانو اجرا می شود. قسمت اول که ماهور هستش 2 تا تصنیف هست. یه تصنیف که قدیمیه، تصنیف زفروردین، شعر از ملک و شعرهای بهار، منتها تصنیف قدیمیه ولی با تنظیم خانم پریچهر خواجه، و یه تصنیف هست با شعر حضرت مولانا حیلت رها کن عاشقا که آهنگسازیش باز با خانم خواجه هستش. همونطور که اشاره کردین قطعات آوازی هم دارین؟ بله، آوازها هم که لابلای قطعات سازی آوازها هم هستش که گفتم خدمتتون، کلامش یا از حضرت مولانا یا از حافظ، از ملک و شعرهای بهار و آقای سایه، آقای ابتهاج. خب خانم پریچهر خواجه، از قطعات موسیقی که خودتون گفتین 5-6 قطعه از خودتون در این سلسله از برنامه ها اجرا میشه، این قطعاتی که اشاره کردین اینها با کلام هست یا بی کلام؟ هر دو دیگه، هم قسمت های سازی هست هم در واقع قطعات با کلام که ساختم. یارم چون قدح به دست میرد، Oh, اونجا که من اطلاع دارم خانم پریچهر خواجه، شما اصولا در ایران چون برای گروه بانوان هست میبایستی برای خانم ها برنامه اجرا کنید، ولی باز اونجا که من اطلاع دارم گروه شما ترجیح میده برای اجتماع برنامه را اجرا کنه. آیا همچنان شما به این رسم گذشتتون پایبند هستید؟ بله دقیقا همینطوره، چون که حذف 50% از اجتماع، یعنی بخشی از اجتماع، به نظر من کار درستی نیست و من به امید اون روزی هستم که ما بتونیم در کشور خودمون که هممون خیلی واقعا دلمون براش میتپه، واقعا آرزوی قلبی من اینه که یک روزی بتونیم برای همه هموطنانمون کنسرت بدیم و بتونیم احساساتمون رو برای همه بازگو بکنیم، نه اینکه فقط برای خانوما. بعد همچنان معتقدم که دوست نداریم کنسرت فقط برای خانوان باشه، ای کاش برای همه باشه، به امید اون روز. پرسش بعدی من از شما خانم مهربانو درباره اصولا صدای زن هست. از آغاز وقوع انقلاب اسلامی در ایران ما می‌بینیم صدای زن ممنوع اعلام شده. شما به عنوان یک زن بسیار جوان و هنرمند، نگاهتون به این قضیه چی هست؟ قطعا برای منم خوشایند نیست بخشی از موسیقی صدای زن، ولی من فکر می‌کنم اگر من به عنوان یک بخشی از جامعه، به عنوان یک هنرمند بخوام مسئولانه برخورد کنم، اون بخشی که من حق انتخاب دارم، فقط همین میتونه باشه که اعتراضمون رو به این شرایط اینجوری برسونیم که خب ما توی ایران برنامه اجرا نمی‌کنیم، کما اینکه می‌تونیم، ولی هیچ کدوم حس خوبی نداریم که فقط برای بانوان بخوایم اجرا کنیم. در نتیجه اعتراضمون رو اینجوری نشون میدیم که ما خارج از ایران برای همه هموطنامون برنامه رو اجرا میکنیم، به امید اون روزی که بتونم واقعا صدامو در وهله اول توی مملکت خودم، تو وطن خودم بتونم سر بدم. خانم پریچهر خواجه، تا اونجا که من اطلاع دارم جوانان به خصوص گرایش بسیار فراوانی به همین موسیقی سنتی خودمون دارن یا موسیقی ملی خودمون دارن، ولی چرا ساز چهرش نباید پخش بشه از یک شبکه تلویزیون؟ والا من دلیل منطقی عقلانی برای این مسئله هیچ وقت پیدا نکردم. من فکر میکنم که اون آدمایی که این تصمیمای در واقع نابخردانه رو گرفتن، اونا باید پاسخگو باشن. به نظر من هم منطقی نیست، برای اینکه خود من 22 سال دارم موسیقی کار میکنم و برام سخته که اون رشته‌ای که دارم کار میکنم مورد احترام جامعه نیست، جامعه هیچ پشتیبانی نمیکنه، برای منم خیلی سخته. اما با وجود همه این سختی‌ها و با وجود همه این مشکلات، دلم نمیخواست و نمیخواد که هیچ رشته‌ای غیر از موسیقی رشته اصلیم باشه. احساس میکنم وظیفه من الان سنگین‌تره، به خاطر اینکه با وجود همه این مصائب و مشکلاتی که واقعا هست، که همونطور که فرمودین هنوز اجتماع ما، خیلی از سازهای ما شکل ظاهریشو نمیشناسه، نیو به جای تار میگن، تار رو به جای ستار میگن و این اطلاع رسانی هم نمیشه و دل هیچ کس هم نمیتپه برای این موضوع. مثل خیلی چیزای دیگه در مورد موسیقی، دل کسی از اون کسایی که در رأس کار هستن برای موسیقی نمیتپه که این وظیفه رو احساس بکنه و سعی کنه که فرهنگ هنری مردم رو بالا ببره. بنابراین نشون ندادن ساز به نظر من کار عقلانی نیست. و نگاه شما به این موضوع چی هست خانم مهربانو؟ قطعا شاید گله من بیشتر باشه چون من آواز میخونم، یعنی من ساز نمیزنم. من فکر کنم خانم خواجه خیلی کامل توضیح دادم، واقعا چیز خاصی به ذهنم نمیرسه که خدمتتون بگم. میتونم اعتراضمو با یه شعر فقط بگم خدمتتون. به نوروز دگر هنگام دیدار، به آیین دگر آیی پدیدار، دگر بارت چو بینم شاد بینم، سرت سبز و دلت آباد بینم. گزارشی بود از کنسرت گروه بانوان مهر در اروپا، از جمله در شهر آهوس، که روز دوشنبه پس فردا در سالن موزیک هوسیت آهوس برگزار میشه. قیمت بلیت 195 کرونه. شما میتونید بلیت رو از موزیک هوسیت خریداری کنید. یادآوری میکنم که زمان شروع کنسرت 19:30 روز دوشنبه هست، 7:30 بعد از ظهر. شما باید نیم ساعت قبل از شروع برنامه در سالن باشید.

به پایان بخش اول برنامه رادیو البرز روزهای شنبه رسیدیم. بخش دوم برنامه بعد از شنیدن آهنگی تقدیم حضورتون خواهد شد در رابطه با 8 مارس روز جهانی زن و مسیح علی نژاد در رابطه با مسائل زنان در ایران گفتگویی داره با رادیو فردا و موسیقی مردمی یا لالزاری که در مورد ترانه های آغاسی و سوسن برنامه ویژه‌ای رو از رادیو فردا تقدیم حضورتون خواهیم کرد و همچنین داستان انقلاب قسمت دیگری را تقدیم حضورتون خواهد شد.